Καλησπέρα σας. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Πριν από 11 μήνες είπαμε για την Ελλάδα ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή ή αλλάζουμε πορεία και κυβέρνηση ή βουλιάζουμε. Και οι εξελίξεις μας επιβεβαίωσαν. Θέλησαν οι Έλληνες να αλλάξουν κυβέρνηση. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αλλάξαμε πορεία και δεν βουλιάξαμε. Αλλάξαμε πορεία και δεν βουλιάξαμε. Και δεν βουλιάξαμε. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Καταφέραμε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Προσευχή. Για το καλό της Ελλάδας, για το αύριο των παιδιών μας. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελλάδα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Πώς το είχα πει, μωρέ, Γιώργο, ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Ωραίο αυτό που είπε. Όλα αυτά τα ωραία, όπως λέει και ο Κωνσταντάρας, τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου πέρυσι, τα έλεγε πριν τρεις μήνες. Ίσως να τα λέει και τώρα, τα είπε στο προχθεσινό διάγγελμα. Θα τα πει και αύριο, αν έχει διάγγελμα, μεθαύριο, την Παρασκευή, πριν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο, αφού ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο. Γενικώς αυτά τα ωραία τα λέει και πρέπει να λέγονται, πρέπει να τα ακούμε. Είμαστε εμείς εδώ, Ελληνοφρένια, στο Real, στους 97,8, σήμερα που η μέρα είναι του πνεύματος. Χωθήκαμε, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε, γιατί είμαστε σε ένα καθεστώς καλοκαιριού, τέλος πάντων. Κάναμε τη συμφωνία, δεχτήκαμε, δεν είχαμε καταλάβει ότι είναι μέρα του πνεύματος και πρέπει να γιορτάζουμε και εμείς αυτή τη μέρα. Ο Αποστόλης δεν είναι στο στούντιο. Θεωρεί ότι έχει πολύ πνεύμα και κάθεται έξω και πίνει και τρώει, γιορτάζοντας το πνεύμα του. Έτσι θέλησε, έτσι θα κάνει. Έχουμε όμως Αποστόλη, θα τον ακούσουμε στην πορεία, με τους αγανακτισμένους του συντάγματος ή τους μπαϊλτισμένους του συντάγματος, είναι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια προσευχή για να ξεκινήσουμε καλά σήμερα, μια που η Θεή είναι ανοιχτή, τα πνεύματα είναι ανοιχτά. Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, όπως λέει και η παλιά Κινέζικη παροιμία, κάποτε το πνεύμα κατέβηκε τέτοια μέρα και κάτι έκανε εκεί με τους ανθρώπους, με τους Απόστολους, με τους μαθητές. Το χάνουμε λίγο, αυτά τα ιστορικά θέματα πάντα τα χάνουμε. Μένουμε στις κοινωνίες, τις σημερινές, και τις διαπιστώσεις του σημερινού Πρωθυπουργού ή κατάλληλους του τέος Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία της αδικίας, μια κοινωνία της ρουσφετολογίας, μια κοινωνία της ανισότητας, μια κοινωνία της αδιαφάνειας. Μπράβο! Μια κοινωνία των εξουσιαστών και όχι των αξιών. Μια κοινωνία των εξουσιαστών και όχι των αξιών. Αυτά τα ωραία. Ποιος διαφωνεί μαζί του? Ό,τι ακούμε εδώ από Γιώργο Παπανδρέου, πάντα συμφωνούμε με αυτόν. Όχι μόνο επειδή είναι ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο επειδή τον έχουμε επιλέξει με τα δύο χέρια πριν 1,5 χρόνο, πότε ήτανε. Αιώνας φαίνεται. Αλλά γενικώς επειδή τον επιλέγουμε, είναι ο Πρωθυπουργός της καρδιάς μας, τον έχουμε επιλέξει για τα δύσκολα και τα πάει μια χαρά κατά κοινή ομολογία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, με το σταθμό, τα ξέρετε, να τα πούμε άλλη μια φορά. Με SMS, όσοι χρησιμοποιείτε κινητό, όλοι. Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Επίσης δεχόμαστε και mails στη διεύθυνση studio@realfm.gr και βέβαια τηλεφωνικά, αλλά μην ζαλίζετε την τηλεφωνήτρια. Από Σεπτέμβρη, μπορεί σε κανένα δύο εβδομάδες που θα έχουμε τον Αποστόλη, να παίρνετε και να χρησιμοποιείτε αυτό το νούμερο. Απλά το λέμε για να μπει στα μυαλά σας. 211-200-8-200, πολύ εύκολος αριθμός. Αλλά αυτά στο μέλλον. Μια άλλη ανακοίνωση, είναι καλό να την πούμε τώρα. Η Real, η εφημερίδα και όλες οι εφημερίδες κυριακάτικες υπάρχουν ακόμη στα περίπτερα. Όποιος δεν πρόλαβε χθες, ας πάει να πάρει σήμερα. Έχει και τα ωραία ζεϊμπέκια εκεί με πρότοπο, ακούμε και στη διαφήμιση, πολύ χρήσιμο και πολύ επίκαιρο. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Στράτος Διονυσίου, κάτι μαρινέλες, γενικώς ωραία ζυμπέκια και βεβαίως κάτι συνταγές πολύ ωραίες. Όσο η κρίση βαθαίνει, αυξάνεται και δεν υπάρχει τρόπος και πολλά λεφτά για να πάει κανείς να φάει στα εστιατόρια, τόσο αυξάνονται τα βιβλία, οι συνταγές και τα περιοδικά που προτείνουν τι να μαγειρέψετε. Πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον αν δεν μπορείτε να το μαγειρέψετε, το βλέπετε, χορταίνετε μόνο με τη φωτογραφία. Και βεβαίως, επειδή θα κάθεστε και στο σπίτι λόγω κρίσης, πάρτε και ένα DVD, η δολοφονία του Τζέσε Τζέιμς, μια ωραία ταινία. Είχε προταθεί και για δύο Όσκαρ με τον Μπραντ Πιτ, δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Μετά τον Μπραντ Πιτ, λοιπόν, ο Γιώργος νομίζουμε είναι ότι καλύτερο, διότι πάντα λέει αλήθειες. Δεσμεύομαι να τιμήσουμε τις νέες απειλές για τον Έλληνα και την ελληνική οικογένεια. Εμείς, να ξέρετε, θα κάνουμε το καθήκον μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και δηλώνω απερίφραστα πιο αποφασισμένος από ποτέ να αλλάξω την Ελλάδα. Μπράβο! Και παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, δηλώνω και πιο αισιόδοξος από ποτέ για αυτή τη χώρα, για τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Και αυτή είναι η κατάρα της χώρας. Όχι ότι θα χρεοκοπήσει, αλίμονο δεν διαφωνεί κανείς. Άλλωστε, σύμφωνα με όλους τους λογικούς, σύμφωνα με την πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο των Ελλήνων, έχουμε ήδη χρεοκοπήσει. Απλά διαφωνούμε με τον Γιώργο επειδή ορίζει έτος ότι το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Ξέρουμε όλοι ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί έχει χρεοκοπήσει νωρίτερα ή θα έχει χρεοκοπήσει 5-6 φορές. Είναι η μοναδική χώρα στην ιστορία του πλανήτη που χρεοκοπεί κάθε μέρα, σαν χώρα. Και δεν το συζητάει κανείς. Σαν Έλληνες, σαν λαός, έχουμε χρεοκοπήσει πριν ακόμα τυπικώς αρχίσουν οι διαδικασίες και οι συζητήσεις για τη χρεοκοπία. Ο Γιώργος έβγαλε και ένα διάγγελμα προχθές. Όσοι δεν το είδατε, βρείτε το. Καλό είναι. Με φόντο τα βιβλία. Έχει αλλάξει το φόντο στο Μαξίμου. Αυτό είναι μια ποιοτική και ποσοτική διαφορά. Έβγαλε και ο Σαμαράς ίδιο διάγγελμα μετά και αυτός λέει με βιβλία. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο Γιώργο γιατί είπε μια αλήθεια. Κοιτώντας το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης και όχι το καθήκον. Κοιτώντας το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης. Και όχι το καθήκον. Ας το καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Μα γιατί... Με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Μ' αρνήθηκες χαμένο μου τερί. Που να βρίσκεσαι κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Στο Βιετνάμ. Που να σε βρω γλυκιά μου. Στο Βιετνάμ. Κρυφή παρηγοριά μου. Μακαρόνια με κιμά. Έφαγα. Αντζέμ πιλάφι. Έφαγα. Γαρίδες αυγολέμονο. Έφαγα. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Έφαγα. Ένα μπατσά περιποιημένο. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά τον τόπο. Και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά την Ευρώπη. Και παντού ρωτάω. Ποιος κυβερνά τον πλανήτη μας. Άμα. Ας το καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Δεν τους αντέχει αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Ποιος τους έφερε τώρα αυτούς που έχουμε από πάνω μας? Ο ίδιος είχε ένα ξέσπασμα, θα το ακούσουμε στην πορεία. Στη Βουλή θεωρούμε ότι το έχετε δει από τα δελτία ειδήσεων. Οπότε δεν θέλουμε να σταθούμε σε αυτό. Μέρα που είναι σήμερα είναι όλα πιο χαλαρά. Το είδατε στους δρόμους όσοι κυκλοφορήσατε. Πάντα αν και δουλεύουν όλα εκτός από το δημόσιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αστείο σε αυτόν τον τόπο. Το δημόσιο θεωρείται κάτι τι στο πνευματικό και αργεί πάντα αυτή τη μέρα. Όπως και οι τράπεζες. Αν μη τι άλλο, οι τράπεζες χαρακτηρίζονται από πνευματικότητα. Απ' έξω να περάσεις, μέσα να μπεις, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι λίγο πιο χαλαρά σήμερα, είπαμε να ξεκινήσουμε μια προσευχή, την κάναμε. Στο Βιετνάμ είναι ο Γιώργος, έβαλα και τα ερωτήματά του, φάγαμε και αυτά που ήταν να φάμε, δεν είναι νηστεία έτσι κι αλλιώς. Και από εκεί και πέρα πάμε και λίγο στο Σαμαρά, αλλά και στο Γιώργο, γιατί έχουν μια σύμπτωση. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. χρέος, χρέος και πάλι χρέος. Γιαούρτι, γιαούρτι, γιαούρτι. Κύριε Σαμαρά. Πρόβιο, πρόβιο, πρόβιο. Κύριε Παπαντρέου. Το γιαούρτι είναι πάντα επίκαιρο, όπως ακούσετε εδώ. Οι κομικές λέξεις επαναλαμβάνονται τρεις φορές για να εμπεδοθούν από τους φίλους ακροάτες. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα πάρα πολλά. Ίσως διαβάσουμε στην πορεία. Όντως, βομβαρδιζόμαστε από δύο οθόνες. Καλά κάνετε, τα ξέρετε. Υπάρχει μια επικοινωνία σε αυτό το σταθμό πολύ έντονη με τον λαό του. Άλλωστε, ο λαός πάντα θέλει να εκφραστεί. Χτες, παρότι έβρεχε, πάλι κατέβηκε αρκετός κόσμος στις πλατείες. Την Τετάρτη έχουμε απεργία. Όλοι μαζί, και οι αγανακτισμένοι και οι μη αγανακτισμένοι και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Μάλλον έτσι όπως πάει, οι άνεργοι σε λίγο θα είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο. Στην νεολαία ισχύει, είναι μισό-μισό μέχρι στιγμής, και πάντα έχουμε ανάγκη από το όραμα και από τους σωστούς ανθρώπους. Έναν τέτοιον άνθρωπο, μια τέτοια κόρη έχουμε τώρα. Είμαστε απατεώνες. Κι άλλο. Είμαστε απαράδεκτοι. Κι άλλο. Είμαστε φρικτοί. Είμαι απατεώνας, ναι κύριε, είμαι για δέσιμο, ναι κύριε, δεν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Και συνεχίζω και συνεχίζω και δεν τελειώνει. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε αυτή τη νέα αρχή, να πάμε στον διάλο. Μπράβο! Ο Γιώργος, η Ντόρα, όλοι μαζί. Τι να μην λέμε ονόματα, να μην λέμε Παπανδρέου, να λέμε ο απερχόμενος, τέος πρωθυπουργός, πεθαμένος. Ο Μακαρίτης, μπορούμε, έχουμε προτάσεις πιο σκληρές, γιατί το απερχόμενος απαντώ σε μήνυμα της διευθύνσεως, της ιδιοκτησίας, δεν ξέρω εγώ τι παίζει. Το απερχόμενος είναι λίγο light, το Μακαρίτης, μια ιστορική προσωπικότητα που σφράγισε μια εποχή ολόκληρη, μια εποχή που πήρε αυτό το όνομα Παπανδρέου, η χώρα που σώθηκε από αυτό το πρόσωπο, όλα αυτά είναι εναλλακτικές. Που λέγεται Γιώργος, ο δικός μας Γιώργος, ο Γιώργος που αγαπήσαμε, ο Γιώργος που μας αγάπησε, αυτό με μπιπ δημιουργείται και προφέρεται και καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε ονόματα. Νομίζω όμως ότι ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο σωτήρας του τόπου, είναι το καλύτερο. Δεν χωράει αγωγές, δεν χωράει μηνύσεις. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Συμπίπτουμε και εσείς που τον ψηφίσατε και εμείς που δεν τον ψηφίσαμε. Και λουζόμαστε τα ωραία και τις επιλογές, τις σοφές που είχατε κάποτε, για να μην τις πούμε αλλιώς. Είναι και μεσημέρι, είναι και μέρα του πνεύματος. Λίγο γιορτή, λίγο χαλαρά. Τέλος πάντων, τον επαναστάτη. Θα συμφωνήσω, μάλλον θα βρούμε άλλη λέξη. Ο σοσιαλιστής στην πράξη και επαναστάτης. Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, τι επανάσταση έχει κηρύξει ο Γιώργος Παπανδρέου, θα ακούσετε μόλις. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε, και αυτό κάνει η κυβέρνηση, να κάνουμε την επανάσταση του ανόητου. Έχουμε σαφή εντολή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει κηρύξει την ανάγκη της διαφάνειας, της ανοιχτής συζήτησης, αυτό που ονομάζει την επανάσταση του ανοήτου. Αυτό που ονομάζει την επανάσταση του ανοήτου. Έτσι έχω σκοπό να πω το ανοήτου. Οραματίζομαι το ανόητο. Οραματίζομαι το ανόητο. Ας το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Ωραία είναι η διατύπωση του Γιώργου Παπανδρέου. Στη Βουλή τα είπα αυτά, απαντώντας σε μια ερώτηση προχθές του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αντέχει και ο ίδιος, βρίζει και ο ίδιος. Ψάχνει να βρει ποιος μας τους έφερε αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Ο ίδιος βέβαια έχει απάντηση, όμως τους έφεραν οι προηγούμενοι. Κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν μας τους έφεραν οι προηγούμενοι. Μακάρι να ήταν η αιτία τα 5 χρόνια του Καραμαλή, όχι δεν έβαλε το χεράκι του. αλλά σε ποσοστό δεν είναι το 90% ή το 95%, γιατί ούτε οι Πορτογάλοι είχαν καραμαλή πριν, ούτε οι Ιρλανδοί είχαν καραμαλή πριν, ούτε οι Ισλανδοί είχαν καραμαλή, ούτε οι Ισπανοί που είναι στην πόρτα του Δουνουτού είχαν καραμαλή. Δυστυχώς βέβαια για όλους αυτούς τους λαούς, εμείς είχαμε καραμαλή, φταίει και ο Καραμαλής, αλλά δεν είναι μόνο αυτός η αιτία, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Αλλά τώρα μεσημεριάτικα του Αγίου Πνεύματος, εδώ έχουμε και τις αγωνίες μας, έχουν χαθεί αξίες και αξίες. Amber Alert. Εξαφανίστηκε τσίπα σοσιαλιστική. Την ημέρα της εξαφάνισης τη φορούσε ένας πάγκαλος. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του Βοδιού. Έχουμε χάσει πράγματα, έχουμε χάσει αξίες. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε, μέσω ενημέρωσης είναι και ο Real, το λέμε δυνατά να ακουστεί, μπας και τη βρείτε κάπου, να την παραδώσετε εκεί που πρέπει. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό, το εκεί που πρέπει, αλλά ξέρετε εσείς, γιατί έχετε βάλει και το χεράκι σας να χαθεί και εσείς. Σύμφωνα με τη λογική πάντα του Πάγκαλου, το μαζί τα φάγαμε, το μαζί τα κάναμε, το μαζί θα τα κάνουμε. Πήγαμε και εμείς προχτές, πότε είχαμε πάει, τη μέρα έχουμε σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή, πότε ήταν, Πέμπτη, στους αγανακτισμένους. Χαλαροί ήταν, τις καθημερινές δεν μαζεύονται τόσοι όσοι τις Κυριακές. Και εκεί ο Αποστόλης με το κασετόφωνο στο χέρι κάνει τις γνωστές ερωτήσεις που έχουμε συνηθίσει. Είμαστε από το γραφείο Ορθόδωρου Πάγκαλου. Σας ενημερώνω ότι μαζί θα πληρώσουμε κιόλας. Θα πληρώσουμε? Και εκείνος δηλαδή. Τώρα θα πληρώσουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Ότι το πληρώσουμε από εδώ και δεν πέρα. Δεν είστε μόνοι σας αυτό. Είναι και εκείνος. Είναι μαζί? Μαζί τα φάγατε. Είμαστε από το γραφείο Ορθόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Όχι βέβαια. Και όχι βέβαια. Αφού μαζί τα φάγαμε. Βγάζει την ουρά σας απ' έξω τώρα. Να σου πω κάτι. Απαξιώνω να μιλήσω για τον Πάγκαλο. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Πάγκαλου. Μαζί θα τα πληρώσουμε. Τι έκανε, λέει. Να μην πούμε τι θα πάρει. Να μην πούμε τι θα πάρει. Τι εννοείται. Που θα τα πληρώσουμε τώρα, μαζί. Αφού μαζί τα φάγαμε. Ποια φάγαμε μαζί. Ποια φάγαμε μαζί. Όλα αυτά, πώς βουλιάξε. Εγώ κονσέρβα τρώω. Εκείνος τρώει κονσέρβα. Αφού θα τα φάγαμε μαζί, υποθέτω ναι. Λάθος κάνεις. Εμένα μπορείς να κάνεις έλεγχο στο σπίτι μου ανά πάσα στιγμή να δεις τι τρόφιμα έχω. Όπως και να έχει τώρα και να λέτε μαζί θα πληρώσουμε. Όχι, δεν έχουμε αυτό το να πληρώσουμε μαζί. Πρέπει να βγει η χώρα από την κρίση, τι να κάνουμε τώρα. Θα βρούμε άλλο τρόπο να βγει. Δηλαδή. Ήδη το ψάχνουμε. Δεν ξέρω, θα δείξει ο χρόνος. Τι να πω, ρε φίλε, τα πράγματα. Δεν πάνε άλλο. Το δούλεμα μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Σαν δεν ντρέπονται λίγο, αλλά ξέρεις να σου πω τι λέω, φίλε. Να σου πω κάτι. Λάθος κάνω που λέω δεν ντρέπονται. Ντρέπονται. Θα σας διαβεβαιώσω εγώ από το γραφείο του κυρίου Πάγκαλου, επειδή τα ζω κάθε μέρα, ντρέπονται. Όχι, όχι, όχι. Δεν ντρέπονται και εγώ θέλω να μην ντρέπονται. Να ντρεπόμαστε εμείς που ανεχτήκαμε αυτούς τους κυρίους και εγώ μέσα σε όλους να ντρέπομαι εγώ για το χάλι. Γιατί εγώ. Αν το διευρύνω το εγώ, είμαστε υπεύθυνοι. Και δεν είναι αυτοί. Αυτή τη δουλειά τους κάνουνε και αν θέλεις καλά κάνουνε. Οπότε καλά λέει ο κύριος Πάγκαλος, μαζί θα τα πληρώσουμε. Βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Ναι. Αν τους πάσουμε το κεφάλι, βέβαια. Πρώτα και μετά. Και μετά θα τα πληρώσουμε μαζί. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Να, γεια σας, γεια σας. Να πληρώσουμε μαζί, γιατί όχι. Αφού το λέει ο Πάγκαλος, είναι καλό παιδί, μην το παρεξηγείτε. Ρε. Τον έχετε παρεξηγήσει τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικό παιδί, παιδί με ήθος. Με αξιοπρέπεια. Δεν πας εδώ και είσαι στα παιδιά. Να σου πούνε. Θα σου πούνε ακριβώς. Δηλαδή. Θα σου πούνε ακριβώς, θα τα ακούσει εκεί πέρα. Εσείς τι λέτε. Τον έχουμε παρεξηγήσει. Πού το βρήκε ο καλαμπούρι αυτό και το κάνει. Δεν είναι καλαμπούρι. Απλά διαμηνύει ο κύριος Πάγκαλος ότι μαζί θα πληρώσουμε. Αν είχατε έτσι μια ανησυχία αφού τα φάγαμε μαζί. Εμείς πληρώνουμε. Αυτός πληρώνει. Και αυτός. Τι που τι πληρώνει. Το κομμάτι του. Ποιο κομμάτι. Αυτά που φάγαν. Τα δισεκατομμύρια. Μαζί, όχι. Φάγαμε. Τι μαζί τα φάγαμε. Μισθός των βουλευτών, ξέρεις πόσο είναι, 1.300 ευρώ, 1.400. 9.000 παίρνουν το μήνα, τα να είναι βουλευτική αποζημίωση. Και όταν κάνει να τις κρατήσεις το 10... Λίγο είναι να σε μουτζώνουν κάθε μέρα, θέλει μια αποζημίωση. Αυτό είναι μια αποζημίωση, βεβαίως, είναι λογικό, εύκολο. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, μαζί θα πληρώσουμε. Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν πληρώνουμε μαζί. Πώς δεν τα φάγαμε μαζί. Να πάει μπιπ, πες του. Έχουμε και άλλο λαό στη συνέχεια. Είμαστε μες στις πλατείες μέχρι να μπουν τα μηχανήματα εδώ τα κατάλληλα και έτσι ως ζέσταμα. Ένα μήνυμα ωραίο είδα πριν. Πείτε για το ραντεβού το πρωί της Τετάρτης στο Σύνταγμα. Ξυπνήσουν και πρωί οι Έλληνες μια φορά. Άντε το τριήμερο τελείωσε, ξεκουραστήκανε. Ερωτηματικό. Ελευθερία. Ελευθερία προφανώς όχι το ζητούμενο. Ελευθερία ή ελευθερία. Η γυναίκα ελευθερία. Γιατί το ζητούμενο η ελευθερία συνήθως δεν υπογράφει μηνύματα, συνήθως δεν μας στέλνει μηνύματα. Περιμένει να πάμε να τη βρούμε εμείς. Ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί. Φέξε μου και γλίστρισα. Ούτε προσωπικά τη βρίσκουμε και πολύ περισσότερο ούτε όλοι μαζί, έτσι όπως πάμε δηλαδή. Ενστάσεις διατυπώνουμε. Τέλος πάντων, το πρωί της Τετάρτης θα είναι και η ΓΕΣΕ κάτω, θα είναι και το Πάμε, θα είναι και αγανακτισμένοι όλοι μαζί. Να δούμε τι θα βγάλουμε. Ξέρουμε τι θα βγάλουμε. ότι έχει διατυπωθεί πολύ έντονα, το έχει διατυπώσει ο λαός το μήνυμα. Δεν θέλουν με τίποτα να περάσουν αυτά τα μέτρα, με τίποτα να εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση επιμένει να πάει να ψηφίσει όλα αυτά. Κόντρα στο κοινό αίσθημα, κόντρα στο κοινοβουλευτικό αίσθημα, κακό δικό τους, δολοφονούν μια χώρα, αυτοκτονούν οι ίδιοι και να αυτοκτονήσουν 10 φορές δεν ενδιαφέρεται κανείς. Για τους ίδιους το θέμα είναι ότι δολοφονούν τη χώρα και το λαό. Αλλά υπάρχουν δικαστήρια, ειδικά και εμείς, υπάρχουν κρεμάλες, υπάρχει το γουδί, θα βρούμε και άλλους χώρους από νταμάρια γεμάτη Αθήνα, γιατί είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι ένας και δύο όπως κάποτε, ούτε έξι. Είναι όσοι θα ψηφίσουν βουλευτές και, εν πάση περιπτώσει, όσοι υπουργοί με φανατισμό έχουν οδηγήσει στην καταστροφή την πλήρη, τον ελληνικό λαό. Και άλλο Amber Alert, πάλι κάτι χάσαμε. Amber Alert. Εξαφανίστηκε σοσιαλιστική ευαισθησία. Την ημέρα της εξαφάνισης έβρεχε στην Κοζάνη. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το χαμόγελο της Τζοκόντα. Έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα, όπως ακούτε. Όποιος ξέρει να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του Βοδιού νωρίτερα ή με το χαμόγελο της Τζοκόντα, μπας και βρεθεί κάτι. Προχτές, την Παρασκευή, θρυνούσαμε όλη μέρα. Και όλη την προηγούμενη εβδομάδα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, για τα όσα έγιναν στη Βουλή, τις παραπομπές, τις αποκαλύψεις που γίνονται. Γενικώς ο Άκης για μας, για κάποια γενιά, νομίζω για όλους τους Έλληνες, είναι ένα σύμβολο. Διότι πορεύτηκε πάντα με ιδεολογία, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, και μπήκε φτωχός στην πολιτική και βγαίνει πλούσιος. Αυτό νομίζω είναι ιδανικό για πάρα πολλούς, και από αυτούς που είναι τώρα στο Σύνταγμα και από αυτούς που δεν είναι στο Σύνταγμα. Οπότε τον ακούσαμε προχθές τον ύμνο, το τραγούδι του. Νομίζω ότι και σήμερα που είναι πιο χαλαρή ημέρα, του Αγίου Πνεύματος, όπως λένε σαν ακροατής, του Πνεύματος θέλουμε εμείς να το λέμε και να το περιγράφουμε, γιατί το Άγιο δεν το πολύ βλέπουμε, αλλά το Πνεύμα το συναντάμε παντού και το νιώθουμε. Ας ακούσουμε το τραγούδι του. Ήταν πρωί του Ιούνικη στην Ακρόπολη, βγήκα να πάρω φρέντο με ζάχαρη πολύ. Βλέπω τη Βίκη κλαίει, σπαράχτηκα θρηνή, σπάσε καρδιά μου, εχάθη η μίζα η τρανή. Σοσιαλιστής μεγάλος και τίμιος υπουργός, τώρα το κλαίνει ρέγγες και ο λογαριασμός. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, η αερόπαγη του πλέον θα μείνει ορφανή. Ξεπλήμα είχε κάνει και λάμο για καλή, κι όλοι οι σύντροφοί του τον θαύμαζαν πολύ. Κι αν απ' τη φτώχεια μπήκε μες στην πολιτική, μέσα στα πλούτη βγαίνει το γέλαστο παιδί. Τον κλαίει τορκάσο κι φέρος ταλμαζί, τα υποβρύχια γέρνουν κι άμυνα κουτσί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο Άκη. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο Άκη. Άι στο καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Ωραία το λέει, εκφράζει έναν ολόκληρο λαό. 10 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια. Και το λαό που θα έρθει, αφού θα έχει πεθάνει αυτός ο λαός, τον εκφράζει ο Γιώργος Παπανδρέου με αυτή του την, με αυτό το συχτήρισμα. Το άι στο καλό, άλλο ήθελε να πει για αυτούς που έχουμε από πάνω μας, το Δουνουτού, την Τρόικα και όλους τους καλούς του φίλους. Είναι επειδή είχαμε το περίστροφο πλεισμένο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν πάει κανείς στην πλατεία Συντάγματος, φαντάζομαι αρκετοί έχετε πάει. Όσοι δεν έχετε πάει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κλίμα. Γενικώς υπάρχει ένα συχτήρισμα προς την πολιτική, στο σύνολο των πολιτικών. Σωστό ή λάθος δεν είναι τώρα της παρούσης να ξεκινήσουμε τέτοιες κουβέντες. Είναι και καλοκαίρι, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει ένα συχτήρισμα προς τα μέσα ενημέρωσης. Αραιά και πού το σύνθημα Αλίτες Ρουφιάνη Δημοσιογράφη ακούγεται. Εκεί λοιπόν του ήρθε μια ιδέα του διευθυντή της εκπομπής και γραμματέα Αποστόλη να κάνει μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Είμαστε από το Μέγκα. Πώς κρίνετε το έργο μας? Του Μέγκα. Του Μέγκα. Ναι. Μέγκα. Πολύ καλό. Άστο ρε παιδί μου να μας κάνει. Άστο να μας κάνει πλάκα. Άστο να μας κάνει πλάκα. Τι θες να σου πω για το Μέγκα τώρα? Πώς κρίνετε το έργο μας? Σε παρακαλώ. Εμένα μιλάει. Του Μέγκα. Τι θες να σου απαντήσω? Να ντρέπεσαι. Και εσύ και το Μέγκα σου. Και εσύ και το Μέγκα σου και όλοι σας. Άντε μπράβο. Φτάνει. Και πολλά σου είπα. Γεια σας, είμαστε από το Μέγκα. Πώς κρίνετε το έργο μας? Το έργο του Μέγκα, απορριπταίο. Γιατί? Είναι το μεγάλο κανάλι. Το μεγάλο κανάλι, κατά τη γνώμη σας, είναι το πιο απορριπταίο κανάλι. Το Μέγκα είχε το νησί όμως. Τα μυστικά της ΕΔΕ. Ένας από τους λόγους που το απορρίπτω. Γεια σας, είμαστε από το Μέγκα. Πώς κρίνετε το έργο μας? Από το Μέγκα το κανάλι. Δεν δω να απαντήσω. Ορίστε. Ειδικά για αυτό το κανάλι, όχι. Γεια σας, είμαστε από το Μέγκα. Πώς κρίνετε το έργο μας? Το έργο σας. Από το Μέγκα, ποιο έργο σας? Σαν κανάλι. Το νησί. Ποιο νησί, ρε? Το νησί καλό είναι. Από το δελτίο του Μέγκα είμαστε. Από το δελτίο του Μέγκα. Ψωνίσαμε από Σβέρκο. Παραπληροφόρηση μεγάλη. Πώς κρίνεται το έργο του Μέγκα? Καταπληκτικό, τι να σου πω, λες και είναι κυβέρνηση. Είναι η κεντρική επιτροπή του Πασόκ. Ορίστε. Κεντρική επιτροπή του Πασόκ είναι το Μέγκα. Ελάτε τώρα. Όχι, δεν είναι ελάτε, έτσι είναι. Πώς κρίνεται το έργο του Μέγκα? Θεάρεστη. Το Μέγκα, η Τρέμη, ο Καψής, όλοι αυτοί τέλειοι. Πλάκα κάνουμε. Το έργο του Μέγκα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει ασχολίαστο. Τους ρίξαμε τη σελίδουλα 3 φορές στο Facebook. Η Τρέμη δεν βγήκε προχθές, μάλλον γιατί πρέπει να έχει κοινοβουλευτικό έργο μέσα με Πάγκαλο και τους υπόλοιπους. Οπότε είναι θεάρεστο για τους Πασόκους. Το έργο του Μέγκα. Θεάρεστο και αυτό. Μαζί με σαν της κυβέρνησης. Το Μέγκα στη Βουλή. Το Μέγκα στη Βουλή. Είμαι από το Μέγκα. Πόσο καλό κρίνεται το δικό μας έργο? Ω, Παναγία μου, το Μέγκα. Είμαι από Αγρίνιου μεριά. Ορίστε. Δεν κάνεις και δεν την φορά στην κοκάρδα. Δεν τρέπομαι. Μιλές ότι είσαι από το Μέγκα. Καταγραφή των απόψεων του λαού, επειδή πολλά γίνονται, πολλά συζητώνται, πάντα τα μέσα ενημέρωσης είναι στο θέμα το πρώτο. Άλλωστε πολλοί θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης. Είναι εύκολο αυτό, γιατί βγάζεις από πάνω στην ευθύνη και τα ρίχνεις όλα στον καθρέφτη. Ο Γιώργος μίλησε στη Βουλή προχθές, όπως ακούσαμε, με τον Τσίπρα, αγανάκτησε, συγχύστηκε, δεν χάνει ευκαιρία ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο τεός Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, βάλτε ό,τι θέλετε, ο Πρωθυπουργός της καρδιάς μας, ο σοσιαλιστής επαναστάτης, όπου βρεθεί και όπου σταθεί να λέει ότι πονάει και αυτός για τα μέτρα που παίρνει ο ίδιος, για όλους τους άλλους. Βέβαια τα μέτρα δεν τον αγγίζουν, αλλά πονάει γενικώς, επειδή ακούει ότι πονάνε οι υπόλοιποι, και ότι νιώθει μια αγανάκτηση για το σημείο που έχει έρθει η Ελλάδα. Θέλετε να τα διεκδικήσω αυτά τα λεφτά ή όχι? Αν μου πείτε πάτε φτύστους, τα λέω πολύ λαϊκά, αλλά όλοι να το πούνε, όλοι μας να το πούμε εδώ πέρα, να το κάνουμε. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ το ίδιο αισθάνομαι, ανθρώπινα. Ας το καλό λέω με αυτούς που έχουμε από πάνω μας, στα κεφάλια μας, αλλά αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Θα ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Να κάνω τον ήρωα και να αισθανθώ προς στιγμήν εθνική ανάταση. Γιατί δεν το κάνει? Ρωτάει στη Βουλή, στέκεται πάνω ως Πρωθυπουργός και λέει στα υπόλοιπα κόμματα, θέλετε να το κάνω? Καταρχήν τα υπόλοιπα κόμματα του έχουν πει, μην κάνεις αυτά που κάνεις. Κάνε άλλα πράγματα. Δεύτερον, εφόσον και ο ίδιος δεν τα θέλει όλα αυτά και αναγκάζεται, όπως μας λέει, με πολύ πόνο ψυχής να πηγαίνει να ζητιανεύει, γιατί δεν καταφεύγει στο λαό, ο οποίος λαός σίγουρα θα του πει να μην κάνει όλα αυτά που κάνει? Γιατί δεν τα κάνει και απευθύνει ρητορικά ερωτήματα για να δείξει και αυτός ότι είναι στην ίδια πλευρά του ποταμού? Στην ακριβώς αντίθετη είναι, ένοχος μαζί με συνενόχους και έχουν οδηγήσει τη χώρα εδώ που την έχουν οδηγήσει. Μετά από αυτά έρχεται η φωνή από το μνήμα, με την διαμέσου μιας άλλης φωνής βέβαια, του Σταμάτη Κόκοτα. Γε μου, πατέρα, είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ, πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Δεν μας σταματάει κανένας. Και μου, πατέρα, δεν τον άκουσες το δόλιο σου, πατέρα. Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ς κι όμως γερνάς. Και μου, μάνα, ή περιμένεις πέ μου. Τα χειρότερα για τους Έλληνες. Σ' ένα δρόμο λασπωμένο, κατά. Θα σε πάντα σαν δεντρί ξεριζωμένο. Δεν θέλω φάρμακα. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη. Κι ουρανό πατέρα. Γύρνα σπίτι με τις πέτρες. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα. Πώς πόνο. Είναι μόνο η αρχή. Γε μου. Άκουσες, πατέρα, τα νέα. Καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου. Λεφτά υπάρχουν. Οι αρχόντι είναι μπόροι του πολέμου. Γιώργο, κάνει την ανατροπή. Και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Γε μου. Ανδρέας Παπανδρέου. Μη πιστεύεις σε κανέναν, ακριβέ μου. Ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Γε μου. Ανδρέας Παπανδρέου. Τι περιμένεις, πέ μου. Να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα. Πώς πονώ. Εμείς είμαστε τελικά οι κυρίαρχοι της τύχης μας. Της δικής τους τύχης να είναι και να κάνουν ό,τι θέλουν, της δικής μας να μην είναι. Τελικά είναι, έτσι όπως τα μπλέξαμε τα πράγματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή για όλο τον Ιούνιο στο Real FM. Και από Σεπτέμβρη βεβαίως πάλι στο Real FM, 97,8 σήμερα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Απρανίδης, μας έχει βοηθήσει. Από την πρώτη μέρα μας βοηθάει και το πρωί, γιατί είναι, κάνει πολλές δουλειές εδώ. Και είναι τώρα στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην κονσόλα, όπως τα λένε αυτά τα τεχνικά. Έχουμε και άλλο λαό, όπως τους βρήκαμε, όπως μιλήσαμε, όπως τους ανταμώσαμε, μπαϊλτισμένους όλους στην πλατεία Συντάγματος. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Μαζί θα πληρώσουμε. Ναι, ναι, αφού μαζί θα φάγαμε. Το γουρούνι. Πώς? Μαζί θα πληρώσουμε. Το γουρούνι. Δεν ξέρω, θα δούμε ποιος θα πληρώσει το τέλος. Όλοι μαζί, όλοι έχουμε την ευθύνη. Ευθύνη να μην τρώγαμε. Να μην τρώγαμε. Άμα δεν φάμε, θα πεθάνουμε. Άρα φάγατε, το παραδέχεστε. Μαζί τα φάγατε, μαζί τα πληρώσετε. Μαζί τα φάγαμε, μαζί τα πληρώσαμε. Ωραία, βολικό. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Τα πληρώσαμε μαζί. Α, τι πάει, ξεχρεώσαμε. Βέβαια, τα φάγαμε μαζί. Εδώ, και έχουμε ακόμα χρέος. Τι χρέος έχουμε. Δεν χρωστάει η χώρα. Την πατσά του Μπάγκαλου χρωστάμε τώρα. Την πατσά του Μπάγκαλου χρωστάμε τώρα. Εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και τον θρέφει το ελληνικό κράτος, όπως είναι ο Πάγκαλος δεν έχει ούτε ένα ένσημο στη ζωή του, έτσι. Δεν μπορεί να λέει όλους τους υπόλοιπους ότι είναι κυφήνες και δεν δουλεύουν. Δεν γίνεται. Αυτός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Δηλαδή αυτός από τότε που ήρθε με την μεταπολίτευση και μετά τον ζει το ελληνικό κράτος. Τελείωσε. Θα κάνουμε τον Πάγκαλο σαλάμι του αέρος, να τον εξαγάγουμε, να σβήσουμε το χρέος. Μαζί θα πληρώσουμε. Θα πληρώσει μόνος του. Γιατί αφού μαζί τα πάγαμε, μόνος θα πληρώσει, είναι δίκαιο. Ο καθένας πληρώνει αυτό που το ανήκει. Εμείς πληρώνουμε και τον άλλον. Αλλά ο Πάγκαλος δεν πληρώνει. Πείτε μου λίγο πάλι τη γνώμη για τον Πάγκαλο. Να πάω να γαμηθεί ξανά. Γεια σας, από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Μαζί θα πάγαμε για να πληρώσουμε μαζί. Πες το. Άνεργη, άνεργη. Γιατί δεν ψάχνετε για δουλειά. Πολύ εύκολα λέμε άνεργη. Ψάξτε για δουλειά να βρείτε. Το ξέρω, αλλά σε άλλη χώρα όχι εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Ναι, ναι. Και εσείς. Και εμείς. Μην κοιτάτε, θα πληρώσετε. Δεν ξέρω. Θα φύγω στη Σαουδική Αραβία μάλλον. Για να μην πληρώσω. Θα σας βρούμε. Γεια σας, είμαστε από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Μαζί θα πληρώσουμε. Αφού τα φάγαμε, πληρώσουμε κιόλας. Δίκιο, δεν είναι. Θα έτσι, γιατί θα γριέψει κανένας, δεν θα καταλάβει το αστυνομικό. Θα δω ένα συνέλθω αυτό, είμαστε από το γραφείο του Πάγκαλου. Δεν σε βλέπω καλά, πρόσεξε. Είμαι από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου, μαζί θα πληρώσουμε. Από πού? Από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Τον έχω αρχιασμένο. Γιατί? Έτσι, γιατί είναι μαλάκο. Ας το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Μηνύματα αγάπη στέλνετε, διαβάζουμε ένα από αυτά. Αν εσεί θα φάσει στο κουμούνια, πηγαίνατε στο διάολο, θα κάνατε πολύ καλό στον τόπο. Ξεφτύλες. Αυτό συμφωνώ και εγώ, δεν υπογράφει βέβαια. Κύριος, κυρία. Ο Θανάσης στέλνει ένα άλλο που λέει: το ραντεβού δεν είναι στο Σύνταγμα, ρε Θύμιο. Κανένα συνδικάτο δεν καλεί εκεί. Η απεργία διοργανώνεται και περιφρουρείται από συνδικάτα και όχι από ακομμάτιστου εισαγωγικά. Και ακαθοδήγητου, χωρίς εισαγωγικά, δήθεν χαβαλέδες. Καλούμε εκεί που λένε τα συνδικάτα και σε παρένθεση έστω και ρεφορμιστικά. Μερικά από τα μηνύματα, τα πολύ ωραία. Αυτό το αγάπη, το πρώτο μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε τον Θόδωρο Πάγκαλο τώρα ακολουθεί. Κάπως μας έχει κάτι σήμερα με τον Πάγκαλο. Αν και δεν είναι μέρα σώματος, είναι μέρα πνεύματος, αλλά εμείς τα γεφυρώνουμε με κάποιο τρόπο, επειδή αναζητά και ο ίδιος την τελειότητα και εμείς βεβαίως. Ίσως με μερικές καθυστερήσεις, ίσως να μην είμαστε όλοι τέλειοι, αλλά που είναι η τέλεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια δυσκολία της ζωής. Τα πράγματα πάνε καλά, χειριζόμαστε καλά αυτή την κρίση και οι κερδοσκόποι τελικά θα ιτηθούν και θα χάσουν λεφτά στο τέλος της ιστορίας. Τώρα κερδίζουν. Κάποια στιγμή θα χάσουν. Ίσως να μην είμαστε όλοι τέλειοι, αλλά που είναι η τέλεια, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια δυσκολία της ζωής. Τώρα κερδίζουν. Κάποια στιγμή θα χάσουν. Βέβαια. Αυτά για τους τέλειους και για την τελειότητα. Μας βρίσκεται την Ελληνοφρένεια και στο Facebook και στο Twitter. Στο Facebook λεγόμαστε Ελληνοφρένεια. Official. Official έχουμε εδώ το δημοσταθάτο επί των ηλεκτρονικών υποθέσεων της Ελληνοφρένειας. Θα που... το μάθεις κάποτε. Ναι, το Official. Τα μπερδεύω λίγο. Αυτά είναι παράξενα όλα αυτά τα καινούργια. Με γραφομηχανή μπαίνει στο Facebook. Εννοείται. Αν πληκτρολογίζει το σωστό. Εν πάση περιπτώσει το. Ελληνοφρένεια είναι το official εκεί στο Facebook, επειδή υπάρχουν πολλές ελληνοφρένειες από εδώ και από εκεί. Ακούσαμε τον Θόδωρο Πάγκαλο με την αναζήτηση για την τελειότητα. Χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, τώρα που είναι και 54 λεπτά μετά τη μία, μια διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά. Την έχουμε έτοιμη από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο μηχανισμός στήριξης όμως μας επιτρέπει να δηλώσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα πτωχεύσει, δεν θα δηλώσει πάυση πληρωμών. Δεν θα υποβαθμίσει την αξία των ομολόγων της. Δεν θα θέσει σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Έλα ζωή σε λόγου μας. Δεν νιώθετε πιο καλά τώρα που το ακούσατε και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι δεν θα πτωχεύσουμε. Παλιότερη δήλωση βέβαια. Αλλά έχουν μια αξία να τα ακούμε αυτά σήμερα που έχουμε πτωχεύσει. Βέβαια είχαν και μια αξία να τα ακούγαμε τότε που επίσης είχαμε πτωχεύσει και είχαν θράσος να το πει κανείς. Θάρρος πολιτικό να λένε ότι θα σώσουν τη χώρα και δεν θα. Πτωχεύσουμε είναι το αστείο των μηνών. Αστείο βέβαια να το ακούς, όχι τόσο να το βιώνεις. Επειδή ο Βενιζέλος είναι υπουργός, επειδή ο Πάγκαλος είναι υπουργός αντιπρόεδρος και επειδή το κάνουν αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία χρόνια τώρα, τους έχουν τύχει διάφορα αυτές τις μέρες και γι' αυτό έχει βγει και σχετική διαφήμιση. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ είναι είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε τους. Διατηρήστε την πολιτική ισορροπία. Αγκαλιάστε, υιοθετήστε έναν υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Μην τον κακομεταχειρίζεστε. Είναι και αυτός άνθρωπος. Σώσε τον υπουργό σου. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Ρωτάτε εδώ κάτι ηλεκτρονικά τα οποία δεν μπορούμε να σας δώσουμε τώρα απάντηση. Όλα θα υπάρχει σε διάφορες μορφές η Ελληνοφρένεια για όσους ακούν από το εξωτερικό, για όσους ακούν από το εσωτερικό. Υπάρχει στο Real.gr, φορτώνεται μόλις τελειώσει. Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Πες, πολλά πράγματα ετοιμάζουμε, ναι. Αλλά υπάρχει και εδώ. Μυριάζονται. Έχουμε καλοκαίρι τώρα. Καλοκαίρι, όντως. Υπάρχει όμως και στο Real.gr με το που τελειώνει, φορτώνεται αμέσως. Σήμερα δε το απόγευμα 6 και 7 η ώρα έχει επαναλήψεις προηγούμενων εκπομπών τη σημερινή και τη Παρασκευή. Εφόσον μπλέξαμε και έχουμε αυτή τη σχέση, θα εξελιχθεί όπως πρέπει να εξελιχθεί. Το καλοκαίρι θα είναι μακρύ. Το καλοκαίρι δεν είναι ζεστό μέχρι στιγμής, ευτυχώς. Αυτό είναι κάτι καλό. Η πατρίδα μας περνάει δύσκολες ώρες και χρησιμοποιούμε τη λέξη πατρίδα, όχι τυχαία, διότι τώρα θα κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στο επόμενο δίωρο με μια γέφυρα μουσική, όχι μόνο μουσική. Δεν βάζουμε εδώ τα τραγούδια έτσι απλά για να τα ακούσουμε. Θέλουμε να προβληματίσουμε, γι' αυτό διαλέξαμε ένα άκρος πολιτικό τραγούδι. Να πούμε τα χρόνια πολλά, αν σήμερα λένε χρόνια πολλά. Να πούμε το επόμενο ραντεβού την Τετάρτη στους δρόμους